podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Noget af det, Mads, der sådan fascinerer mig allermest ved USA, det er jo alt det der barokke, absurde, bizarre amerikaner, sådan, hvor vi kører ud i nogle retninger, som, hvor folk ikke falder i et med tapetet, hvor det ikke bare ligner sådan en grå leverpostej, men altså, hvor du virkelig sådan skærer ud sådan på den store skala. Det synes jeg er noget af det, der er rigtig spændende i USA. Hvad du tænker på? Er det, når man står i en kø i Walmart, og kvinden foran dig, eller er det en mand, har et tætsiddende latexkostyme på med leopardprint? Det kunne, noget? Det kunne det for eksempel være. Det oplever man jo tit i USA. Altså på den måde er amerikanerne ikke nogen, der sådan holder tilbage. Hvis de har noget, de gerne vil leve ud, så skal man bare tage i Walmart, så kan man se det der. Ja, det er sådan et studie i menneskets underfundighed, når den er smukkest, synes jeg. Præcis, og et andet eksempel. Altså, i dag så sidder jeg i min lejlighed og kigger ned på sådan en kryds, der er nede foran mig, det er altså i København. Der tæller jeg så de biler, der kører forbi mig. Det er et meget trafikeret kryds, som ikke er enten sorte, grå eller hvide. Og det er der næsten ingen, der er, fordi det er som om, at i Danmark, der skal en bil have den farve. I USA, der har vi hele farvepaletten. Det har vi altid i USA. Det er ikke sådan et gennemsnit af ting, der karakteriserer amerikanerne. Det er jo frihedens land. Så der er ikke sådan nogle restriktioner på, hvordan man må bygge og hvordan ting må se ud. Og det tror jeg nogle gange går helt ind i farvepaletten i folkesjælen, fordi amerikanerne, de kan bare godt lide, der er lidt mere fart på tingene. Lad os lige prøve at høre noget, som virkelig er absurd og bizart og sådan Amerika, når det er mest mærkeligt og samtidig utroligt populært. Prøv lige at høre et lille bitte klip fra American Pro Wrestling her. Det, som man jo ikke kan se, fordi det her radio, det er, at der er to grandvoksne mænd i bryderkostyme, der kyler hinanden med stor kraft ned på madrassen. Det er alt sammen fup. Det er ikke rigtigt brydning. Det kaldes pro wrestling, men det er sådan en slags skuespil, hvor de kaster rundt med hinanden. Og i aften, hvis man har lyst, så kan man simpelthen se det på Royal Arena i København. Sidst, de havde et show, Mads, forleden dag, de her pro wrestlers i USA, der var det i Houston, hvor 104.000 mennesker mødte op for at se det her pro-wrestling. Jeg har faktisk, pro-wrestling har jeg aldrig rigtig forstået, men jeg har engang set det i USA, været taget med til et arrangement, og det er, det er faktisk enormt morsomt at se, men jeg må indrømme, jeg ved ikke meget om det. Men derfor er det jo heldigt, at jeg er i selskab med to pro-wrestlere, eller tidligere pro-wrestlere, der har en indgående kendskab til det. David, du har en brydekarriere, og Niels, jeg ved jo også, at du er glad for den sport. Du er glad for den sport, Niels Bjerre Poulsen, altså. Ja, det er... Det er det første fake news, der bliver præsenteret her i dag. Jeg forstår ikke en bjælle af pro-wrestling. Jeg har en kollega, der gør, men jeg gør ikke. Men det, der er fantastisk, Niels, ved pro-wrestling, da jeg var ude i USA første gang, der i midten af 80'erne, så styrkede jeg faktisk brydning, som Mads lige var inde på, men det var den rigtige brydning. Men hver lørdag formiddag, så samledes vi vennerne, så skulle vi se det her pro-wrestling, det var i fjernsynet. Vanvittige, meget, meget mærkelige sportsgren, som vi så alle sammen sad og så der i Michigan. Og en af de store dengang, hvis ikke den største, det var Jesse Ventura, som jo sidenhen blev guvernør. Og i virkeligheden kan du vel fortælle historien for os, Niels, sådan en slags tidlig udgave af noget Donald Trump-agtigt, altså en kandidat, der vinder et valg, som han ikke burde kunne vinde. Ja, det var et af de første. Han blev guvernør i Minnesota, og det var vel et af de første valg, hvor folk begyndte at tale om, hvad er det, der foregår her, at sådan skikkelser fra populærkulturen pludselig flyder over i det politiske. Siden har vi selvfølgelig også set skikkelser fra det politiske flyde over i populærkulturen, og man kan sige, at hans efterfølger var vel på mange måder Arnold Schwarzenegger i Californien. Men det er selvfølgelig først med Trump, man har fået sådan en skikkelse, en reality-stjerne i Det Hvide Hus. Men Jesse Ventura kunne måske med god vilje sige sig at være sådan en slags... En slags første advarsel om, hvad der senere ville følge. Og det usædvanlige ved ham var jo, at han var ikke fra det etablerede politiske system. Man lavede jo et parti til ham, The Reform Party, som han brugte, fordi jeg tror ikke, de andre ville kendes ved ham. Og han havde en kampagne, der jo, sådan som jeg husker det, altså der var ikke mange penge i den. Det hele var baseret på, at Jesse Ventura sagde noget absurd, som han så dækkede meget voldsomt. Og det han opdagede jo, som lang tid før Trump opdagede det i den politiske verden, at når man siger noget, der er skarpt nok, så, og selvfølgelig har en høj medieprofil, han var jo sådan en meget, meget markant skikkelse, ikke bare i USA, men især i Minnesota, så er der jo ingen mangel på journalister, der bare til at give dig taletid. Der er i øvrigt et par skikkelser mere, man kunne nævne, måske ikke helt på samme måde, bortset fra, at Mads nu hælder vandet i sin computer. Det ville jo være faktisk, dels Al Franken, som er en meget seriøs senator nu, også fra Minnesota, som var tidligere komiker og var i Saturday Night Live i mange år, og nu er altså et af senatets mere seriøse medlemmer. Og så i øvrigt jo også Jerry Springer, den tidligere reality, det man begyndte at have i 80'erne, de her chokprogrammer, hvor man konfronterede folk, ikke? Sådan, du påstår, at du er i virkeligheden ikke far til din kones barn, og de der ting, hvor folk kommer op og slås, der var Jerry Springer den værste, der underkøbet lavede en hel opera om ham. Men han blev jo faktisk også borgmester, og jeg prøver at tænke om, at det var i Minneapolis, St. Paul, han var borgmester. Jeg kan ikke huske, hvor Jerry Springer blev borgmester. Det må vi have afklaret lidt senere, men altså god Jesse Ventura, han vinder altså guvernørvalget i Minnesota i 1998. Han havde jo bestilt en ferierejse til Buenos Aires dagen efter. Det var et stort chok for ham, at han vandt. Det var trods alt din delstat. I dag, fordi jeg følger ham så tæt, Mads, der kan jeg fortælle dig, at han er konspirationsteoretiker, og derfor jo en, som du egentlig burde have en naturlig interesse for, da det er noget, der går dig meget på sinden. Ja, jeg ved ikke. Jeg prøver simpelthen at køre udenom det der konspirationsteori. Der var en periode, hvor det interesserede mig meget. Der var sådan en fascination over det, og når man, det kan lidt sikkert også bevidne, når man laver det, at man tit udtaler sig om USA, så er ens mailbox simpelthen fyldt med mennesker, der gerne vil forklare en, hvordan det der med 11. september egentlig hænger sammen, og hvem der egentlig skød John F. Kennedy og en masse andre ting. Indimellem fortæller en, at det er ens pligt, når man er offentlig ansat, at fortælle lige præcis deres udgave. Lige præcis, og de ringer også til en på de underlige tidspunkter af døgnet. Og der var en periode, hvor jeg brugte kræfter på det, fordi jeg tænkte, hvis jeg nu sætter mig ind i det og tager debatten med dem og fortæller, hvor usandsynligt jeg synes det er, eller måtte mene det er, at det egentlig er Bigfoot, der står bag efter september. Men jeg fandt ud af, at der er ikke sådan rum til debat, og det er ikke, man kan ikke overbevise de her mennesker. Det er i hvert fald dig, der ender med bevisbyrden hver gang, så skal du... de rejser altid et nyt problem. Altså, når man så siger, at det stål skal heller ikke smelte, det skal bare blive... miste sin bæreevne så meget, at det selv skvatter sammen, så kommer de bare med et nyt problem. Altså, det er sådan, det er uendeligt, det der. Og nu i dag, jeg siger faktisk også nej til at deltage i ting, hvor der indgår konspirationsteoretikere, og det overgår ikke mere. Men du er lige nødt til at høre den her med, fordi Jesse Ventura, tidligere guvernør i Minnesota, i dag turnerer rundt med konspirationsteorier på et populært tv-show, han har på nettet i USA. Her er han for eksempel inde på en, som han forudser bliver en meget snarlig konspiration, nemlig at den gode Donald J. Trump vil blive dræbt. Lad os høre her. I've spent about 3 or 4 years or more studying many conspiracy theories now in my life, and this is a perfect if you take it as a scenario. If he picks a guy that the old guard wants, well then that guy's only a heartbeat away. Then you got Donald Trump, who said all these hugely provocative things about against the Mexicans and against Muslims. So out of the Mexican or Muslim, you've got your Lee Harvey Oswald waiting in the wings. You know, the guy to blame it on. No, the guy to blame it on. I mean, it's a perfect scenario. If I were writing a screenplay or something, it would be outstanding for a screenplay because it's setting up beautifully. You take out that guy, your guy's a heartbeat away, and everything's back to normal then, right, Larry? Ja, det er Larry King, han faktisk siger, den berømte CNN-journalist, der her interviewer ham med Niels Bjerre Poulsen. Det der med, at Donald Trump på en eller anden måde kan blive sat fra bestilling, blive skudt af nogen, det er jo sådan noget, man hører. Selv nogenlunde normalt tænkende amerikanere går og taler om. Ej, men lad os slå en ting fast. alle amerikanske præsidenter er i en eller anden grad jo i fare for at blive skudt, hvis vi ser historisk på det, så er der jo altså blevet en skudt en del, og også nogen, som overlevede, som Ronald Reagan og andre, der var lige ved at blive skudt, som Franklin Roosevelt. Så det er jo ikke i sig selv usædvanligt, det er jo derfor, man har Secret Service til at passe på præsidenter. Så jeg mener, det er på den måde ikke sådan statistisk set det mest vanvittige, man kan lave en konspirationsteori om. Hvis vi ser præsident Obama, der var vel dobbelt så mange attentattrusler mod præsident Obama, som der har været mod nogle af hans forgængere. Men det, han siger, er jo noget andet, og det er jo der, hvor konspirationsteoretikere tit bytter om på årsager og virkninger, fordi de skal have alle brikker til at passe sammen, så er det fordi hans alder og det, han har sagt, det passer lige perfekt ind i et mønster, som nogen på forhånd har udtænkt. Det er så noget, Oliver Stone kunne finde på at lave en film om, som JFK, der vel er en af de mest paranoide film, der er lavet nogensinde. Der passer alle brikkerne sammen. Men i virkeligheden, i den historiske virkelighed, de fleste af os bevæger sig i, ja, der sker der ting, der sker også konspirationer ind imellem, men det er ikke sådan, man kan slutte baglæns fra en eller anden. Alle brikkerne passer sammen, og så kan man udlede, hvad der fører til, fordi i virkeligheden er der tilfælde, der er utilsigtede hændelser og alt muligt andet, som gør, at sådan kan man ikke regne baglæns. Ja, vi startede altså med en professionel bryder, altså et fup-bryder, en fake news-bryder, der blev guvernør, der går rundt med konspirationsteoretikere i dag. Så skal vi til virkeligheden. Det, der foregår i disse dage, Mads, big time i USA, fordi det er jo også, for nu at sige det lige ud, temmelig vanvittigt. Det er fyringen af FBI's direktør, Comey, du tænker på, er sikker på, David, og hvordan skal vi, lad os gribe det sådan an og sige, at vi har en begrundelse, som Trump kommer med for fyringen af Comey, som fra starten virker lidt mærkelig. Og det, der er Trumps anledning i det brev, han offentliggøre om fyringen af Comey, som han åbenbart ikke synes, at Comey selv skulle høre først, men det kunne Comey få lov til at høre via medierne, at han var fyret. Der er det tilsyneladende Comeys håndtering af Hillary Clintons e-mail-sag, som er så dårlig, at USA ikke kan være tjent med at have en mand som Comey siddende som leder af FBI. Og fra da af, kan man jo sige, så begynder alle jo at spekulere, fordi punkt et, det alle er jo enige om, at det ikke er Trump, der har haft nogle politiske kvaler med det, Hillary Clinton oplevede i forbindelse med FBI's undersøgelse af hendes e-mail. Det har været en stor fordel for ham i valgkampen, sandsynligvis. Nogen vil endda hævde, at det er en meget vigtig brik i, at Trump er USA's præsident i dag. Punkt to. Der er ikke noget omkring det, der står i brevet, man fyrer Comey på baggrund af, som Trump ikke vidste, da han blev præsident. Så det er ret sent pludselig at få den idé og sige, nu er det slut. Nu bliver vi nødt til at gøre noget nyt. Og så punkt tre, kan man så sige, at når man nu præsenterer en historie i et brev, som man siger, det her, det er den her, vi går ud alle sammen og står på mål for, det er forklaringen bag, hvorfor vi ikke længere skal have Comey som direktør af FBI, når præsidenten så selv går ud, og hvis alle givne lejligheder underminerer den historie, modsiger den og kommer med andre forklaringer, så begynder man jo at spekulere i, er der tale om noget andet, og jeg ved godt, at man skal passe på med at konspirere, og det skal vi heller ikke begive os meget ud i her, men man må bare sige, det er ikke en konspiration at sige, at der er en indgående undersøgelse af den russiske forbindelse i forbindelse med den amerikanske valgkamp. Og i den forbindelse har man undersøgt personer i kredsen omkring Donald Trump. I sagens natur, også Donald Trump på en eller anden façon, vil han være indblandet i de her undersøgelser. Og det er også offentligt kendt, at Comey er en af dem, der har været allermest aktiv og drivende i den proces, hvor man har forsøgt at undersøge, hvad var den russiske forbindelse, på hvilken måde blandede de sig, og hvem havde de kontakt med i USA. Og Trump er jo selv ude, og det har vi et eksempel på senere, også at få sagt, at den russiske forbindelse har nok også noget at gøre med, hvorfor Comey ikke er her længere. Og derfor er vi jo begyndt at diskutere, om vi nærmer os noget, der sådan har lidt Watergate-smag. Altså en præsident, der forsøger sådan at fyre sig ud af problemerne. Mm. Og man skal huske, at en præsident har lov til at fyre direktøren for FBI. Han har også lov til at gøre det, uden at have nogen som helst god grund. Der er ikke noget i det, der er problematisk. Men det er almindeligt anerkendt, at hvis en præsident går ned og fyrer den politibetjent, som udsteder en parkeringsbøde til dig, så begynder man at røre ved nogle grænser i USA, som man skal holde sig langt fra. Og det har vi eksempler på tidligere, at det kan gå helt galt, hvis man ikke forstår det. Og nogle af dem skal vi meget mere ind på nu, men jeg vil godt lige prøve på, fordi vi skal prøve at gå i detaljer med det om et øjeblik, Niels, men jeg vil godt lige prøve at spille et klip for dig her, som altså er med James Clapper, tidligere direktør for National Intelligence. Han har arbejdet med efterretningstjenesten på højt, højt plan hos George H. Bush, hos Bill Clinton, hos George W., hos Obama, altså en af de helt tunge drenge i den amerikanske efterretningstjeneste. Prøv lige at høre, hvad han siger i dag til CNN's Jake Tapper's Face the Nation. The developments of the past week very bothersome, very disturbing to me. I think in many ways our institutions are under assault, both externally, and that's the big news here is the Russian interference in our election system. And I think as well our institutions are under assault internally. Internally from the president? Exactly. Because he's firing the checks and balances. Well, I think, you know, the founding fathers in their genius created a system of three co-equal branches of government and a built-in system of checks and balances. And I feel as though that's under assault and is eroding. Are you surprised at how quiet Republicans on Capitol Hill have been? Well, I can't say. I think each senator or congressman has got to, I hope, will think in terms of their own conscience. And I can't characterize it as being surprised. I hope they'll speak up. Niels Bjerre Poulsen, altså fra Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Det, som Clapper siger her, det er altså, at USA er under en ekstern angreb fra russerne, der blander sig i valgkampen, og et internt angreb af en præsident, der simpelthen udfører et angreb på checks and balances-princippet i USA. Det er jo dybt alvorligt, det han siger. Ja, det er det, og jeg tror mange republikanere også, eller det ved jeg, et stigende antal republikanere begynder at blive oprigtigt bekymret også for det her. Demokraterne har selvfølgelig i en eller anden grad været det hele tiden. Men fornemmelsen af, at Trumps forståelse for det politiske system, hans forståelse for de her principper, checks and balances, er så lille eller ikke eksisterende. Vi har set det i hans forhold til pressen eksempelvis, hvor han har truet med, at nu måtte man også ændre reglerne for bagvaskelse og så videre, så det var nemmere at komme efter pressen. Vi har set det i forhold til efterretningstjenesterne, hvor han har undergravet tilliden til efterretningstjenesterne ved at sige, ja, de siger så meget. Vi har set hans påstande om valghandlingerne, at der var angiveligt 3-5 millioner mennesker, der stemte illegalt i valget. Det er jo altså en meget, meget meget, meget fundamental anklage mod demokrati, hvis man siger, ikke engang den handling at vælge sine ledere gennem et frit valg fungerer i det her land. Og det er landets præsident, der siger det. Og det er jo ting, han har sagt sådan ligesom henkastet, at han er blevet aflyttet af den tidligere præsident Barack Obama, som han mener er syg i hovedet, når han finder på sådan noget, uden at lægge skyggen af dokumentation frem. Alle de her ting er med til at skabe et billede af, at her er en præsident, som ikke rigtig forstår de grundlæggende demokratiske principper. Og så kan folk sige, nå ja, men Comey, han har jo ret til at fyre Comey. Ja, det har han selvfølgelig, hvis man ser det isoleret. Men man kan også sige, at Comey er ansat på en 10-års kontrakt, og der er en grund til, at man ansætter en FBI-chef for 10 år. Det er, fordi han skal være hævet over det politiske, umiddelbare politiske pres, som en præsident eksempelvis ellers kunne lægge ham under. Og det vi forstår er sket blandt andet, og det som Trump selv refererer til, er, at 7 dage efter han er blevet indsat som præsident, der kalder han Comey op til middag i Det Hvide Hus, og Comey er efter sigende ikke meget for det. Og det, han hele tiden vender tilbage til, det er, han vil presse en slags loyalitetserklæring ud af ham. Han vil have at vide, at han ikke er under anklage, og at Comey ikke har tænkt sig at undersøge noget med ham, og vil vide, at det ikke er det, der foregår. Efter sigende undslår Comey så og siger, at det kan han ikke love, at han er loyal over for præsidenten. Han kan love, at han er loyal over for forfatningen, og han kan love, at han altid vil være ærlig. Men han kan ikke afgive en loyalitetserklæring over for præsidenten, fordi først og fremmest arbejder han for den amerikanske befolkning osv. Og der begynder det efter sigende at gå ned ad bakke mellem Comey og Trump, indtil han så beslutter at fyre ham, eller indtil han ikke alene beslutter det, men fyrer det i øvrigt, som Mads var inde på. Fyrer han ham ved at sende sin personlige bodyguard afsted med et brev. Først tager han til FBI's hovedkvarter, finder ud af, at der er Comey ikke, han er i Los Angeles, og så tager de derover og afleverer et fyringsbrev til ham, samtidig med, at Comey altså kan se fjernsynet bagved sig, at han ikke er FBI-chef mere. Mads, vil du sige, altså fordi Clapper, prøv lige også at forklare, altså Clapper er jo en, der har indtaget helt ledende poster hos både republikanske og demokratiske præsidenter, normalt en, der har en stor troværdighed. Han går simpelthen ud og siger, at der er et angreb på de fundamentale principper i det amerikanske demokrati. Jeg hører det ikke helt sådan, må jeg indrømme, David. Jeg hører, han siger, at vi skal være meget forsigtige, når der bliver lagt pres på checks and balances. Jeg hører ham ikke sige, der er et angreb. Men, internal assault, siger han. Jo, men altså, og det vil der jo ofte være, når institutioner kæmper om magten, men altså, jeg hører ham ikke sige, at USA er i fare eller noget, men bare sige, det jeg tror, han egentlig siger, og det synes jeg, jeg hører lidt i Nittes svar, at det er, at vi har tydeligvis en leder af den udøvende magt nu, der simpelthen ikke forstår, hvad checks and balances er, og hvorfor man har det. Og det har vi oplevet tidligere i amerikansk historie, at vi har haft præsidenter, der ikke har forstået, hvorfor magtfordelingen er, som den er, og har forsøgt at udnytte den. Og i et eller andet omfang vil alle præsidenter, selv dem, vi er mest positivt stemt overfor, tit forsøge at udvide deres magt. Der ligger noget i institutionen, der gør, at man skubber, man maler helt ud til stregerne. Mm. Og hvis man kan rykke lidt magt ind i embedet, så gør man det. Og derfor vil du altid høre nogen gå ud, ofte som repræsentant for andre institutioner, at sige, at nu har vi igen et assault eller et eller andet på checks and balances, fordi det er det mest delikate princip i amerikansk historie. Det, jeg synes er specielt her, er, at Trump jo i interview efter interview simpelthen ikke synes at forstå, hvad er checks and balances, hvorfor har vi det, og hvad er det, man ikke må pille ved i det her system, fordi det, han gør med eksempelvis pressen, at han vil komme efter pressen, der har vi jo allerede USA's anden præsident, altså John Adams, der er ude og lave et frontalangreb på pressen ved at lave en forræderilov, der gør, at han kan vise landsforrædere ud af USA, og som det viser sig altid være dem, der skriver negativt om ham i pressen. Og på det tidspunkt, der etablerer man det princip, at vi beskytter pressen. Og man kan sige, at ofte dannes der en enorm præcedens for, hvad er det, du må røre ved, og hvad må du ikke røre ved. Og med Trump er det som om, at vi på mange områder glemmer alt præcedens og starter fra nul og tager alle debatter, man har haft i hele USA's historie forfra. Og derfor kan jeg godt sige, derfor er det, jeg hører i et assault, er jo mere det her med, at nu diskuterer vi hele checks and balance-systemet forfra, fordi vi har en mand, der simpelthen ikke forstår, hvad det er. Og så er det bare i en helt anden grad, end vi har set med nogle tidligere præsidenter. Altså, vi har set det med domstolene. Det, at domstolene er en ligestillet magt i USA, fatter Trump simpelthen ikke. Altså, du peger på noget meget vigtigt der, ikke? Altså, Trump synes ikke at forstå, at han er en lige del af en tredelt magt, hvor de andre er lige så vigtige som ham. Nej. Han tror, han er over dem på en eller anden façon. Ja. Og man kan høre det i hans måde at tale om præsidentembedet på, at han har en forestilling om, at både den lovgivende og den dømmende magt i USA på en eller anden måde er underordnet den udøvende, fordi sådan er det jo nok lidt, når man er direktør i eget firma. Ikke? Jo, men hvis vi skal findele det, kan vi også sige, han opfatter det tydeligvis også som personligt rettet mod ham, ikke? Dommere, der standser hans indrejseforbud fra 7 muslimske lande, der er han sikker på, at det er, fordi de ikke kan lide ham. Så de må være demokrater eller andet. Det er ikke noget, fordi de henholder sig til forfatningsmæssige principper, i øvrigt til hans egen udlægning under valgkampen, hvad det var, han ville have, altså et forbud mod indrejse fra muslimer. Det kan han simpelthen ikke forstå, at der er ligesom et juridisk grundlag for, at hans tiltag bliver stoppet. Han er overbevist om, at det må være noget, som det er, fordi de ikke kan lide ham. Mm. Og vi har jo set, man kan sige, Comey er jo ikke den første, der bliver fyret af højtstående folk, som undersøger Trump-lejrens forhold til Rusland. Han fyrede Preet Bharara, som var anklager i det sydlige distrikt i New York, og den, der har med mange af Trump-imperiets økonomiske forbindelser at gøre. Rygtet ville vide, at Bharara faktisk var ved at undersøge ting, som på en eller anden måde havde noget med Trumps forretningsforbindelser at gøre. Så fyrer han Sally Yates, som var den fungerende justitsminister, under angiveligt, fordi hun ikke var loyal. Hun ville ikke gå ud og forsvare hans indrejseforbud over for folk fra 7 overvejende muslimske lande. Mange siger, at det var ikke den egentlige grund til det. Det kan godt være, at det også generede ham, at han forestillede sig, at hun ikke først og fremmest skulle overholde loven. Hun mente, det var i strid med forfatningen, det indrejseforbud, men at det også havde noget at gøre med undersøgelsen af Trump-lejrens forhold. Og så fyrer han Jim Comey på et tidspunkt, hvor efter sigende Comey er ved at optrappe undersøgelserne af Trump-lejrens forbindelser til Rusland. Optrappe dem, så han er gået fra at få en orientering en gang om ugen til faktisk at få en briefing hver eneste dag om denne her sag. Og til med at gå til Justitsministeriet, som FBI jo sådan halvvejs hører under, og har bedt om flere ressourcer til at optrappe denne her undersøgelse. På det tidspunkt bliver han så fyret. Det er jo det, de fleste har svært ved at sige. Det skulle da være mærkeligt, om begrundelsen så er noget, der skete for 10 måneder siden i juli måned, og havde noget som ikke var til gavn for ja, og som Hillary Clinton, som Trump lovpriste, og som hans justitsminister nu, Jeff Sessions, også lovpriste Comey for hans mod til at tage denne her e-mail-sag op igen, selvom det ikke var populært blandt demokrater. Og nu nævnte Mads jo lige før selvfølgelig, at der er nogen, der begynder at tænke, er vi sådan hen i noget, der minder om Watergate her? Så lad os lige prøve at spole tiden et øjeblik tilbage til den 20. oktober 1972, hvor NBC News starter sådan her. Good evening. The country tonight is in the midst of what may be the most serious constitutional crisis in its history. The president has fired the special Watergate prosecutor, Archibald Cox. Because of the president's action, the attorney general has resigned. Elliot Richardson has quit, saying he cannot carry out Mr. Nixon's instructions. Richardson's deputy, William Ruckelshaus, has been fired. Ruckelshaus refused in a moment of constitutional drama to obey a presidential order to fire the special Watergate prosecutor. Ja, det her indslag, det fortsætter så med alt det andet forviklinger, der sker den her dag, nemlig en række fyringer eller forsøg på fyringer for at få gennemtrumfet præsidentens ønske, Niels. Hvorfor er det, at den her 1972-begivenhed, den bliver trukket ind i de her dage igen? Jo, det er jo det, folk ser klare paralleller til, at Nixon vel formelt også havde ret til at fyre sådan en undersøgelsesdommer, men den omstændighed, at undersøgelsesdommeren var udpeget lige præcis til at undersøge præsidentens forhold, der er jo nogle klare paralleller til Donald Trump, som altså både har opsøgt Jim Comey for at høre om denne her undersøgelse. Altså, det er uhørt, at man i den grad henvender sig direkte til dem, der er ved at undersøge en og siger, hvad finder I ud af? Er der noget med mig? Kan du love mig, at jeg ikke er ved at blive undersøgt? End sige faktisk fyre den person, der står i spidsen for undersøgelsen. Jeg skal lige i øvrigt nævne, efter det her, den person, som endte med at fyre Archibald Cox, da de tre første havde sagt op, det var en mand i Justitsministeriet, der hed Robert Bork. Og han blev senere af Reagan indstillet som højesteretsdommer, og er den eneste, i hvert fald siden 60'erne, den eneste højesteretsdommer, der ikke er blevet godkendt. Og det var i høj grad også, fordi han påtog sig det her beskidte arbejde og fyre Archibald Cox. Der var senere, da han blev bragt op, et slags tak for sidst. Og jeg synes, det minder om en ting, som vi måske er meget opmærksom på i øjeblikket, hvad der sker med de folk rundt om Trump, som ser deres karriere i ruiner, fordi de bliver sendt i byen med sådan nogle opgaver. Nu har vi altså set en vice justitsminister blive sendt i byen og være begrundelsen for, at Comey skulle fyres, at det var ham, der havde besluttet det. Så ikke alene bliver hans anseelse ødelagt på grund af det, men dagen efter kapper Trump så benene af ham med at sige, nej, nej, jeg havde fyret ham under alle omstændigheder. Så det, på to dage har han først ødelagt en mands meget, meget gode omdømme, og bagefter i virkeligheden sagt, og i virkeligheden havde han ingen indflydelse på, det, på min beslutning. Og siden, Mads, at den der Watergate-skandale var i starten af 70'erne, der har man så tit brugt det der gate i forlængelse af en eller anden politisk skandale, der har været i USA, så siger man noget andet gate. Nu er det som om, du sagde det selv i starten, at vi er noget tættere på, at det kunne ligne sådan noget Watergate-agtigt, end vi plejer. Jamen både og. Jeg har meget svært med, hvordan jeg skal forholde mig til det her, fordi når det lige handler om Comey, så tror jeg også, at vi bliver nødt til at være ærlige omkring, at jeg tvivler på, at han havde overlevet, hvis Clinton havde vundet valget. Jeg tror, hun havde fyret ham. Hun havde ikke kunne slippe afsted med det. Det havde været en kæmpe belastning, hvis hun havde fyret ham. Ja, nok ikke større end det her. Jeg tror, han var dead man walking, hvis hun havde været, hun var blevet ny. Hvis hun havde overtaget magten i stedet for Donald Trump. Og så er jeg ikke sikker på, at vi... Altså, så ville den her debat jo bare være en, vi er oplevet med modsatte fortegn. Og ja, for mig er det ikke fyringen af FBI-direktøren, der er problematisk. For mig er det det, at man har en aktiv undersøgelse, som han er dybt involveret i. Det er der, det bliver så betændt. Og hvis jeg havde været Donald Trump og havde et rent sind, og ikke havde noget, jeg var bange for, skulle ske i forbindelse med den her undersøgelse, så ville jeg have sagt til Justitsministeriet, sørg for, at han får penge til at lave den her undersøgelse færdig, få sat en slutdato på den og få det afgjort, og når den dag er færdig, så går vi ud og fyrer ham, for jeg vil gerne af med ham. Det, præcis. Det ville have været den ordentlige måde at gøre det på, og det ville også have været ordentligt nok i mine øjne, hvis Hillary Clinton var kommet ind i Det Hvide Hus, havde overtaget magten og sagt, jeg synes, vi har en FBI-direktør, som nu hele tre gange i løbet af en valgkamp i sin allersværeste fase har blandet sig så meget i den, at han er blevet en politisk faktor, også selvom han mener, at han bare gør sit arbejde. Sådan en skikkelse er vi ikke tjent med. Jeg vil gerne tage det på min kappe og skaffe mig af med ham, og så vil jeg finde en ny republikaner, som kan være i FBI, og han må undersøge mine e-mails, alt det, han har lyst til. Han skal bare ikke gøre det midt i en valgkamp, eller hun skal ikke gøre det midt i en valgkamp. Man kan godt skille sig af med folk, på en façon, hvis man ikke synes, de fungerer. Og det er jo sket tit. Altså, det er jo en del... Altså, aldrig FBI. En FBI-chef på ja, 109 år er blevet fyret. Men det var jo af helt andre grunde. Det var på grund af misbrug af statens midler. Og fordi den FBI-direktør, som de alle sammen prøvede at fyre i sin tid, han havde så meget snavs på dem alle sammen, at de ikke kunne slippe af med ham. Så institutionen har jo været dybt betændt og politisk. Alle de år, hvor Hoover sad der, der havde han jo en sagsmappe på alle, og hver gang der kom en ny præsident, så ringede han til dem og fortalte dem, altså jeg har nogle billeder af dig her, der danser gang-kang med nogle topløse kvinder. Du kan godt prøve at fyre mig, hvis du vil, men det... Lad os lige prøve at komme videre, fordi der ligger jo to spor i det. Det ene, det er altså det, der har at gøre med det den officielle begrundelse, som vi har fået kommet med i første omgang, det har noget med Hillary Clintons e-mail og håndtering af den at gøre. Den anden, det er det russiske spor. Og her er det jo interessant, at James Comey for ganske kort tid siden er inde i senatet. Her bliver han udspurgt af Lindsey Graham, som altså var en af dem, der stillede op til præsidentvalget i starten, jo, for republikanerne. Han stiller ret skarpe spørgsmål her, der altså handler om Ruslands rolle i forhold til den amerikanske valgkampshistorie. When it comes to Russia, is it fair to say that the government of Russia actively provides safe haven to cyber criminals? Yes. Is it fair to say that the Russian government is still involved in American politics? Yes. Is it fair to say we need to stop them from doing this? Yes, fair to say. Do you agree with me the only way they're going to stop is for them to pay a price for interfering in our political process? I think that's a fair statement. Yeah, okay. So what we're doing today is not working. They're still doing it. They're doing it all over the world, aren't they? Yes. So what kind of threat do you believe Russia presents to our democratic process, given what you know about Russia's behavior of late? Well, certainly, in my view, the greatest threat of any nation on earth, given their intention and their capability. Niels, det er jo simpelthen Comey, der siger, at russerne aktivt blandede sig i valgkampen, og de fortsat blander sig. Det kunne Donald Trump vel ikke holde ud at høre på? Nej, men vi skal lige have to faktorer med. Det ene er, at det er uomtvisteligt, russerne blandede sig i valgkampen. Det siger 16 amerikanske efterretningstjenester, og det er der ingen tvivl om. Den eneste, der bliver ved med at betvivle det, er sådan set Donald Trump, som siger, ja, men det kan godt være, det var russerne, det kan også være, det var kineserne, det kan også være, det var en mand, der vejer 250 kilo og sidder på en seng et eller andet sted. Og det har de så endelig fået Trump til at holde op med at gå rundt og sige, fordi alle hans efterretningstjenester siger, at det var russerne. Mm. Men her på den sidste uge er han begyndt igen at så tvivl om, om der nu også er noget belæg for, at det er russerne. Det er meget, meget underligt, kan man sige. Men vi er enige om, at russerne spillede en eller anden rolle. Mm. Det, der jo er det kritiske punkt og det eksplosive, er, var der en eller anden form for koordination, en eller anden form for samarbejde mellem Donald Trumps kampagnestab og hvad russerne foretog sig. Det er der, det kritiske er. Det er der, ilden er, man leder og efter. Og hvis vi nu skal konspirere og tale i og komme af med Donald Trump på den façon, at præsidenten er vidne eller med til noget, der gør, at man kan rejse en rigsret mod ham med forventning om, at man rent faktisk kan komme af med præsidenten, fordi han har gjort noget, der er ulovligt, så skal man huske på, at man skal tro, at det ikke bare handler om personer omkring Donald Trump. Mm. Det er ikke nok, at samtlige mennesker i lokalet minus Donald Trump har samarbejdet med russerne. Mm. Det er ikke nok til, at Donald Trump har gjort noget ulovligt. Der, hvor det bliver problematisk, er første øjeblik, hvor Donald Trump er vidne om, at man aktivt samarbejder med russerne, sandsynligvis, og lyver om denne. Vi ved ikke engang, om det jo aldrig været testet, om det ville være ulovligt for en præsidentkandidat og samarbejde med en anden nation. Der er nogle love i USA, der tyder på, at det kan man godt få brugt. Logan Act fra 1798, som man i princippet kunne hive frem. Ikke? Men den har bare aldrig været testet. Men man kan sige, man har en love, der gør, at der er nok nogen, der vil sige, her har vi en god sag. Men man skal ud i så hårde konspirationer, før der er noget personligt på Donald Trump. Altså, det er ikke... Det er sin sag at komme af med en præsident via en rigsret. Men som så begge så har været inde på, så var det altså først den officielle begrundelse, det her med Hillary Clintons e-mail. Så lad os lige høre det klip, Niels, hvor han faktisk siger, at han ville have fyret Comey under alle omstændigheder her. What I did is I was going to fire Comey. My decision. It was not... You had made the decision before they came in. I was going to fire Comey. And in fact, when I decided to just do it, I said to myself, I said, you know, this Russia thing with Trump and Russia is a made-up story. It's an excuse by the Democrats for having lost an election. Ja, Niels, det er jo det, du siger. Altså, han er snart den eneste i verden i Amerika, der ikke tror, at russerne har blandet sig i den der valgkamp. Han siger, det er noget, demokraterne og andre, der holder med demokraterne, har fundet på for at forklare deres nederlag. Ja. Yeah. Og man kan sige, det man hører ham sige her, er jo i virkeligheden så tydeligt, som det kan være. Comey blev fyret på grund af noget, der havde med Rusland at gøre. Og Trump siger så, fordi han bliver ved med at spilde ressourcer på noget. The Russian thing. The Russian thing, hvad det så end er, ikke? Man kan sige, det der har været god grund til, vi ved nu, at FBI har undersøgt det her siden juli måned sidste år. FBI er en organisation med omkring 36.000 ansatte, og de har altså væsentlige ressourcer sat af til at undersøge denne her ting. Så hvis det var en lille ting, man lige kunne få afklaret, var der egentlig noget der, så havde de gjort det for længe siden. Alt tyder på, også når man hører Comeys afløser eller den næstkommanderende i FBI, at man tager det her meget, meget alvorligt. Man mener, at det her er en stor sag, og det er noget, som for alt i verden faktisk skal undersøges. Så Trumps forsøg på ligesom at minimere det som noget, jeg havde en FBI-chef, der brugte sine ressourcer og sin tid forkert, fordi han blev ved med at undersøge noget, der ikke var noget i. Og lige for at gå tilbage til det, du sagde om Watergate før, så skal vi jo huske, at Richard Nixon blev ikke afsat, at han sagde op. Mm. Men man kan sige, at den rigsretssag, der var under opsejling, var jo ikke for at have beordret indbruddet i Watergate, demokraternes hovedkvarter. Det var for aktivt at forsøge at forhindre opklaringen af sagen bagefter. Det vil sige, det var for at dække over det, der var foregået. Og det er jo der, man begynder at se paralleller. Nu ved vi ikke, om der er noget, Trump dækker over, eller hvad der er, eller om der kun er røg og ingen ild. Men hvis han ligesom antyder, at han forsøger at forhindre en undersøgelse i at finde sted, så er det, vi nærmer os det territorium. Altså, jeg må sige, og det er jo bare sådan en fornemmelse, men min fornemmelse er, at Trump vitterligt synes, det her Rusland har gået for langt. At nu har man brugt for mange kræfter på det, og han synes, det er noget pjat, fordi han måske ikke er viden om noget selv. Det tror jeg egentlig godt kan være sandt. Det, jeg så synes er så problematisk, er, at som præsident, i den situation, man er i, og vidne om den indblanding, der har været fra russisk side, og det, at man har en sikkerhedspolitisk rådgiver, som man har måtte ud at fyre, og hvor den russiske forbindelse jo har vist sig at spille en stor rolle, og det er også noget omkring hele den fyring, Niels var inde på før, da man fyrede Yates fra Justitsministeriet. Min fornemmelse er, at det er især hendes meget sådan tunge advarsler omkring Mike Flynn på det tidspunkt, der gør, at pludselig bliver hun for varm en kartoffel. Det er ikke så meget det, at hun var i Trumps øjne illoyal omkring indrejseforbuddet, men mere det omkring Flynn. Fordi igen med hende, jeg synes ikke, hun var specielt loyal overfor Trump i forbindelse med indrejseforbuddet. Og jeg kan godt se, at man som præsident kan synes, det er en meget vigtig mærkesag. Først så kan man være politisk enig eller uenig i den, men der kan et altid påstået neutralt justitsministerium nogle gange godt være tung at danse med. Og altså alle præsidenter har haft de her holmgange med deres eget justitsministerium, og alle præsidenter har, når det har været tungt for dem, forsøgt at få byttet lidt rundt på kortene, så man kunne få et lidt mere medgørligt justitsministerium. Det går tilbage og læser om The Patriot Act og alle de her. Altså hver gang, der har siddet en eller anden sted og har sagt, ah, jeg synes ikke, det her det er en god idé, så ender de tit med at sidde et andet sted. Altså og, det er en del sådan af magtens natur. Og det er jo det er jo selvfølgelig det, som alle amerikanere hylder ved alle lejligheder, undtagen når man sidder i Det Hvide Hus og bliver generet af det her princip med, at der jo, er andre, men man skal bare forstå, der er jo, altså der er et princip om, at man laver neutral magtforvaltning. I virkelighedens verden er der ikke noget, der hedder neutral magtforvaltning. Det er, altså love kan forstås på mange forskellige måder, og de mennesker, der sidder og synes, at The Patriot Act er fuldstændig inden for forfatningen, er selvfølgelig overbevist om det. Og de mennesker, der sidder og siger, at The Patriot Act er et overgreb på forfatningen, er jo også overbevist om det. Og de kan være lige så dygtige jurister i begge lejre. Men der er jo en grund til, at Trumps indrejseforbud ikke er blevet til noget. Altså, hun sad som den øverste, den styrende i Justitsministeriet, ja, har stadigvæk og sagde, at det ikke alene i strid med lovgivningen, det her er i strid med den amerikanske forfatning. Og det var sådan samme konklusion, en række dommer rundt omkring i landet. Er kommet til indtil videre, og det kan godt være, at Trump ender med at tabe den kamp, og så har hun bare vist sig at have ret. Men, altså, men stadigvæk er det jo noget, hvor du kan sagtens finde justitsminister i amerikansk historie, der vil have stillet sig op og sagt, ja, selvfølgelig vil jeg gå ud og forsvare den der lov. Ja. Det vil du nemt kunne finde. Det er det, der er min pointe. Ja. Det er ikke, om man får ret eller har ret, men der er jo også en politisk bedømmelse. Jo, min pointe er, at jeg tror, det er den russiske forbindelse, der især gjorde, at hun røg ud. Og det der egentlig var min grundlæggende pointe, er, at Trump, hvis man forstår, hvor delikat den der magtens tredeling er, og der er en undersøgelse, som selvom du ved, at den ikke kan ramme dig, så kan du ikke gå ud og fyre folk, før den er afsluttet. Uanset hvor irriterende den er. Fordi at du lukker for noget, eller er med til at få noget til at ikke foregå så hurtigt, eller ikke. Altså, vi ved jo ikke, hvad der sker med de her undersøgelser nu. FBI sletter jo aldrig nogen dokumenter og så videre. Den undersøgelsen fortsætter sandsynligvis, selvom man fyrer Comey. Men det, at Trump tror, at det er noget, han kan blande sig i, det er det, jeg opfatter som det egentlig problematiske. Men lad os lige prøve at se, for vi skal lige prøve at gå videre til det, der sker, for det er jo så tirsdag, han fyrer Comey. Onsdag, torsdag, fredag, der kommer der sådan en perlerække af begivenheder efterfølgende, som også kan gøre, at man hæver sine øjenbryn en lille smule. For eksempel, så mødes præsident Trump inde i Det Hvide Hus, inde i det ovale værelse, med den russiske ambassadør og den russiske udenrigsminister. Amerikansk presse er ikke inviteret, kun russisk presse er inviteret ind og kan tage billeder derindefra. Hans advokater udsender en erklæring, der siger, at de har gennemgået hans selvangivelse fra de seneste 10 år, eller årsopgørelse, og de kan sige, at bortset fra nogle enkelte undtagelser, så har der ikke været nogen pengetransaktioner med russerne. Kissinger er på besøg ind hos ham i det ovale værelse, også som om vi ikke kunne have nok Watergate-tanker. Og han udsender den gode Donald Trump en tweet, hvor han skriver, James Comey better hope that there are no tapes, i anførselstegn, of our conversations, before he starts leaking to the press. Og endelig her til sidst, denne lille karakteristik af James Comey hos NBC. He's a showboat, he's a grandstander. The FBI has been in turmoil, you know that, I know that, everybody knows that. Ja, altså en grandstander og en showboat, det er sådan noget, eller en pralhals, en blærerøv, et eller andet i den der stil. Det er jo sådan, Niels, en række af begivenheder her, der ser mærkeligt ud, når man lægger dem sammen. Ja, det kan man roligt sige. Og i hvert fald meget utraditionelt, især når den næstkommanderende i FBI så næste dag aflægger vidnesbyrd i kongressen og siger, at Jim Comey nød usædvanligt stor respekt i organisationen, efter Trump har sat folk ud og sagt, jamen der var ingen, der kunne lide ham. Demokrater kunne ikke lide ham, republikanere kunne ikke lide ham, så det er derfor, jeg fyrede ham. Altså alene det, og så selvfølgelig måden, han blev fyret på, og alene det at true ham offentligt, er jo fuldstændig ude i hampen og langt væk fra, hvordan man ville gøre den slags. Hvis man ville af med sin FBI-chef, så ville man lade ham forstå, at man ikke længere havde tillid til ham, sådan uformelt gennem nogen, og så ville man bede ham om at tage sin afsked, og så ville man give ham pæne ord med på vejen. Tilbyde ham en anden stilling, eller et eller andet. Trump vil jo decideret ydmyge Comey. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke bare det, han fyrer ham, og timingen og alt det alvorlige, vi har talt om. Han har en fornemmelse af, ligesom hvis det var The Apprentice, hans reality show, at han skal også ydmyge ham offentligt, ikke? Og her prøver han så ovenikøbet at true ham ved at sige, hvis du siger noget om det her og hvad der er foregået, efter vel alle kilder siger, at Trumps udlægning af, hvem der er inviteret til middag, hvem der sagde hvad, er løgn, de ting han fortæller om det møde. Det var ham, der inviterede Comey op. Det var ham, der blev ved med at presse for at få en forsikring om, at han ikke var under undersøgelse osv. Og det han så truer ham med er, hvis du siger noget af det, at det jeg har sagt er løgn, så har jeg måske nogle bånd, som jeg kan offentliggøre. Så han kommer til at sige, at han har optaget de her samtaler. Ja. Og hvis vi skal være en lille smule tekniske, så er der noget, der hedder executive privilege. En præsident kan påkalde sig, at samtaler, han har med medarbejdere, er fortrolige, og det har han ret til at have, de her samtaler i fortrolighed. Men han har i sin officielle begrundelse for at fyre Comey henvist til, at de har haft tre private samtaler, hvor Comey skulle have forsikret ham om, at han ikke er under anklage eller under undersøgelse. Og det betyder, at han har sandsynligvis afgivet retten til executive privilege, fordi han kan ikke sige til Comey nu, du må ikke udtale dig om ting, når han selv har udtalt sig om de her private samtaler. Mads, hvad skal der til? Fordi nu har vi jo altså en situation, vi skal huske på, at der ikke er nedsat nogen særlig undersøger, der kigger på den her sag endnu. Det, der skal til for, at det skal kunne ske, det er jo, at det skal igennem kongressen, hvor republikanerne har flertal, stort flertal i repræsentanternes hus, knap så stort 52 mandater mod 48 i senatet. Hvad skal der egentlig til for, at vi kommer videre til, at vi kommer til en situation, hvor kongressen måtte gå ind og sige, den her sag skal ikke bare undersøges af FBI, den skal faktisk undersøges af en særlig undersøgelse. Jamen, altså, uanset hvad der sker med Comey, så fortsætter den undersøgelse, der er af den russiske forbindelse. Det har man... Det er nedsat, det udvalg, der arbejder med det. Der er faktisk to udvalg, der lidt samarbejder, men også lidt hver for sig undersøger den russiske forbindelse, fordi der er sådan forskellige aspekter af det. Men hvis man skal ud i, at der skal laves en mere ved det her, hvis man synes, det er noget, som skal undersøges på en anden måde, end de udvalg arbejder med det, så skal et flertal gå ud og udpege en særlig undersøger. Og hvis man hører på folk som Lindsey Graham, vi hørte før, eller John McCain, der altså flipper meget ud i de her dage på den ene eller anden dag, så tror jeg godt, man kunne finde sådan et flertal, hvis man fandt sådan den rigtige begrundelse for det, og man synes, man havde en vinkel på det. Det er jo altid svært at gå ind og anklage sin egen. Taler vi om en rigsret mod Donald Trump, så er det jo det er i praksis noget, der er meget nemt at sætte i gang. Det er også i praksis noget, der er meget svært at gennemføre, fordi det kræver kun, så vidt jeg husker, at et medlem af kongressen rejser en forespørgsel om en rigsret og kræver, at der kommer en undersøgelse. Men så skal der så være et politisk flertal, et simpelt flertal, som jeg husker det, i repræsentanternes hus, der siger, ja, vi skal indlede en rigsret. Den fører så over og til senatet, hvor det bliver en slags almindelig noget, der minder om en almindelig, hvad hedder så noget, en almindelig retssag, hvor begge parter kommer med vidner, der bliver afhørt under vidneansvar og bliver udspurgt, som var det en retssag, så skal det derover. Men rigsretten og det at lave en yderligere særlig skærpelse af den undersøgelse, der er, kræver, at man har et politisk flertal. Og så længe republikanerne sidder på flertallet i begge kammer, og der ikke er nok, der er parat til at skifte side på det her spørgsmål, så kan det blive meget problematisk. Men vi så jo med Watergate, at når noget bliver politisk varmt nok, så har kongressen ikke nogen særlig dyb, heller ikke ens egne medlemmer, dyb loyalitet over for et medlem af ens eget parti. Og Trump lever jo livet farligt, hvis han i hvert fald ikke ønsker flere undersøgelser, fordi han gør jo alt, hvad han kan for at gøre det legitimt for republikanere også at sige, jeg er parat til at gå imod en af mine egne. Jeg synes, der er noget her, vi skal opklare, især for Donald Trump selv. Det er slet ikke det eneste problem, som Donald Trump han har i de her dage. Approval ratings faldet til 36%. Det er altså meget, meget, meget lavt. Og i en forløbende uge, der har kongressens medlemmer været hjemme på besøg i deres respektive distrikter, i deres delstater, hvor de er valgt i. Og der har det virkelig gået hårdt for sig, når republikanske medlemmer i kongressen, de har ude at møde deres vælgere. Her er for eksempel et lille eksempel, hvor en meget vred kvinde afæsker et svar fra Tom MacArthur, som er republikaner fra New Jersey, og det handler selvfølgelig om Obamacare'en fremtidig ny sundhedsreform. Prøv at høre her. Is rape considered a pre-existing condition under your amendment? Yes or no? Yes or no? Yes or no? One word, please. One word, please. Folks, you get to ask the questions, okay. And I get to answer them. Yes, so answer them. So answer them. I will not describe a violent act against a woman as a pre-existing condition. That to me, but what I will say is that this bill does not allow discrimination in health insurance based on that. At this point, you can say what you want, but I think we all know the truth here. Ja, Niels, det som de her republikanske kongresmedlemmer, de oplevede big time i den forløbende uge, hvor de var hjemme i deres kreds, det var altså, de fik simpelthen. De blev simpelthen udsat for meget, meget vrede vælgere. Mm. De oplever nu, hvad en del demokrater oplevede i 2010 med den såkaldte Tea Party-bevægelse, som bare med modsat fortegn, kan man sige. En ting var med Obamacare, kampen mod Obamacare, da det i sin tid blev vedtaget. Der var det et spørgsmål om man skulle gøre det muligt for flere at få sygeforsikring, men også pålægge folk, at de skulle have en sygeforsikring. Og det var der nogen, der var rasende over, at staten kunne pålægge dem at købe en sygeforsikring. Nu ser vi det modsatte. Et lovforslag, som efter de beregninger, kongressens budgetkontor har lavet, sandsynligvis vil betyde, at 24 millioner amerikanere vil miste deres sundhedsforsikringer. At de vil blive så dyre for nogle personer, at de ikke vil have råd til det. Og samtidig noget, der ligner en skattelettelse på $880 milliarder over de næste 10 år for de rigeste 2% af amerikanerne. Og det er klart, nu er det så de republikanske medlemmer, der har stemt for det her, for det var kun republikanere, der stemte ja til det, tog til Det Hvide Hus bagefter og fejrede det som en triumf, for nu var det faktisk lykkedes dem at blive enige om noget. Og lige efter de havde gjort det, så skulle de så hjem og holde 11 dages pause, og det er det, de så oplever at komme hjem til virkelig, virkelig vrede vælgere. Og man kan sige, det er jo ikke sådan, at det her er blevet en lov endnu. Det skal jo i senatet, og hvis der bliver vedtaget noget, så er det noget helt andet end det. Men de oplever allerede, som Nancy Pelosi, den demokratiske leder, sagde til dem, når I tager hjem efter at have stemt på det her, så har I det tatoveret i panden, og det vil være selvlysende. Der er folk, der vil gå efter dem på en hård måde, og det ved republikanerne nok godt. Og Mads, vi har ikke så lang tid tilbage, men altså, hvad skal Donald Trump gøre for at komme ud af den her... Man har sagt, det har været meget vanskelig og tumultarisk uge, han har været præsident, og de fleste siger, at den sidste uge var så ovenikøbet den allermest tumultariske af dem alle sammen. Hvad skal der til for at vente? Altså, det er jeg ved det ikke. Jeg synes, at Trump går sådan fra den ene mere vanvittige situation til den næste. Og altså, jeg har jo hele tiden haft en stærk overbevisning om, at der er et projekt gemt i det, Donald Trump vil, som handler om at skabe vækst og arbejdspladser i USA. Og det projekt involverer, at man tager en debat om, hvordan man skaber vækst i USA, og det vil Trump især gøre via personskat og virksomhedsskat og andet. Men man kan sige, at hver gang man ender i debatter eller den type, vi har været vidne til her, jamen så afsporer Donald Trump sit eget projekt. Uanset hvad man synes om det projekt, så har jeg altid læst, at i Make America Great Again, der lå der et løfte om at skabe en bedre privatøkonomi, især for den lavere del af amerikansk middelklasse, og skabe vækst især i produktionsindustrien, at det var det, man skulle fokusere på. Og man kan sige, at Donald Trump har selv været meget medvirkende til, at det eneste, vi ikke rigtig har diskuteret, er det, der egentlig er det mandat, han kom til Det Hvide Hus med, nemlig et løfte om at skabe vækst for især den her gruppe. Og på et tidspunkt tror jeg, han kommer til at opleve, at den her gruppe vender på ham, fordi vi bliver ved med at diskutere andre ting, der egentlig er ligegyldige for det politiske projekt, han måtte have. Men det er måske derfor, at Donald Trumps seneste tweet hedder, China just agreed that the US will be allowed to sell beef and other major products into China once again. This is real news, skriver altså Donald Trump i sin seneste tweet. Tak til Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Syddansk Universitet Institut Center for Amerikanske Studier, og til Mads Fugle og mig selv hedder David Træs. Vi er tilbage igen om en uge med mere kampagnesporet om Trumps mærkværdige verden. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.